الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتابا فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. سورة حامیم سجدہ سورة مومنون پسیدہ کل چمخ کے دوار سورتنو کی سورة زمر او مومنون سورة مومن کی دا اصل دعوی اثباتو یا پا لفظ دا عبادت سرا سورة زمر کی چفا عبد اللہ مخلصا له الدین قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین قل اللہ اعبد مخلصا له دینی دے اخلاص ذکر بگڑیر شو یہ سورت مومن کی بدل کر دعا سرا فدعو اللہ مخلصین له الدین فدعو مخلصین له الدین دیر اخلاص اخلاص پک ذکر شنو دب مشرکین و بد لگی میں اعتراضوں نے شور اکڑو شبہات یا شورو کو پدی باندھے تو داری مقابلہ ہو پر شبہات تو سر ہی کرنا چی سدو نام سبی اللہ بغونہا رواجا خلق چی دا قرآن نہ بندی نی بغونہا رواجا ناری نہ مطلب شبہات و اعتراضات کولی نیو اعتراض داو کو چی بس منگ استا با خبر نہ پوئی گو تو چی سوئے منگ پدی نہ پوئی گو ندی صورت حامیم سجدہ کے با داغی جواب ہموشی پا پینزم آیات کی قل انما انا بشر مثلکم ولی نہ پوئی گے ساسو بشانتی بندے ما بندہ دا بندہ با خبر پوئی گی دوئے ما شبہ داوا چدا سے چمنگ توے چبل چاہتا آواز مکو ڈبل چانا سوال مکو حاجا تو کے مرا واڑے نمنگ یری گو کمنگ چرے دا عادت پری دو نو یری گو پخوب کے پویخا دیر سخت تکلیف دے نو پین رشتوں کے بعد ہی جواب کی چ وقید نالم قرآن آ داولیا ندی دا شیطانان دی تاسو دا قرآن نمخ اڑولے دینا اللہ در بائن دا عذاب مسلط کرے دی بیا دو شبہات اخیر کی دی سلو سلو اختم و پینزو سلو اختم کی اگر داو چی بس دا قرآن عربی دے تم عربی نظمونگا شک دے کدا سے کتاب راغلے چی پا بل جباوے بیا بزمونگا دا شک نو داغی جواب باوکی چی ولو جعلنا قرآنا عجمیا لقالو اس یو اعتراض کوئے او بیا با ہم دعا کولو چی قرآن با بل جبا نازل شوئے نو یو باوی چی وضاحت پا کی نشتا ذکر عربی لغت کے چکم وضاحت دا او با بل جبا کی نشتا لولا فصلت آیاتو ابل با ہم داوی چی عجیبا کار دے اعجمی و عربی پیغمبر عربی دے کتاب و تعجمی را گئے آخری سلورم شبہ دا چکہ دا قرآن پہ یو ذل را گلے لکر تورات پشان پہ نو اس اختلاف پہ بکے نو تو پینزو سلو اختم کی بدا گئے جوابو کی ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیہ اگر جی پہ یو ذل را گئے ناغی کے خوم اختلاف شو دا پا یوز الراتل دلیل دے ندے چی اختلاف بختم شی دا سلور شبہاتو دی سورہ حامیم سجدہ کی تاگی جوابو نبائی پر سربا سخت زواجیری دا پار دا معرزین دا قرآن دکتا شبہات خطول پا قرآن باندی پا توحید باندی سخت زواجیروی دا پار دا معرزین دا قرآن پا دیکھے نا اول باب بائی سلور ویات پورے ری کے بعد داد شبھی جواب جوابی اور دا قرآن اوصاف بئی نہ ہو اور پسی و بیا دلیل عقلی ذکر کی توحید دا پارا ابھی دویم باب بئی اور سلور سلو اختم پورے ناری کی بات تو شبہ گئے میں ادرے میں جواب نہیں اور ایک وہ تخویفی بشارت بھائی پہ استقامت سرا مومنان تھا چلی مسئلے کے استقامت کے دا تبلیغ طریقہ بو توقی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ ادرے میں بعد ترخیر پورے دے ارے کی دلیل نہ دی عقلی اور مشرقین پار واجر دی سخت اور منکرین قرآن د پاروں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ پوئی پاسل مطلب ددی حروف آسوپ کی شارکی چہے اصل کے تو حامی جمع کو ان کے قرآن حامی دے دے حجتن طول حجتن راج مکڑی عقلی نقلی وحی او مم مانا محوا شبہات یا طول محوا کڑی نو جد باطل سمر شبہات تی اغیر پارا ماحی دے محوا کون کے دے دا گورا دا قرآن نہ صفتن ذکر کی تنزیل یو من الرحمن الرحیم دعا کتاب اندری فصلت آیات سلور قرآن پنز عربی شپگ لقوم یعلمون و بشیرا و نذیرا نہ سنگ چاہے سورہ مومن کے حامیم کے نہ صفات دا اللہ رافر الزمب نہ قصیدل تا نہ صفتنا دا قرآن ذکر کرل چدا سے کتاب دے نازل دل دے قرآن زانہ ندی جوڑ شوے تنزیل من الرحمن الرحیم دا طرف دا غزات ندی چبے حد مہربان او نہایت رحم والدے کتاب عظیم الشان کتاب دے فصلت آیاتہ جدا جدا کڑی شوی دی آیاتو ندی بیل بیل کڑی شوی دی آیاتو ندی درس مضمون ندی ہر مضمون دیو دبل نجدائی چدا دعوی دا توحیدی دا دلیل ندی دا بک زجر دے دا پارد منکرین دا بشارت دے دا پارد مومنین دے بک مثال بیان کو ہر یو جدا جدا آیاتہ قرآنن دیر لستل شوی دے دا دا صفت تے او دے خدمت تے چول لستیش اقرا عربیان دیر آسان دیکن عربیان لغوی معنی دیر واضحا اور دیر آسان اقوم یعلمون دا اقوم دا پار دے چی پوئی گی دا ہر چا دا پار دے ہو فائدہ مند تے ندغ خلق دے نو فائدہ تے غیو آغستا جسوک پی پوئی گی لقوم یعلمون جسوک کاروی چی من پی نپوئی گو گران دے دا غیر پاریس ندے نو بشیرا و نذیرا دا قرآن خوش خبری ورکون کے دے مومنانو تا دا قرآن یرون کے دے مجرمانو مشرکینو لرا دا جہنم نا دم راضی مشان کتاب را نو صفتوں نے ذکر شو فعارض اکثر ہو لیکن تی مخلوق تو گورے نو اکثریت ددی نمخاری خپری تینا دیر بد پہ لگی مخواڑو اکثر خلقو فهم لا يسمعون چگو گو تنک دینو پیدا بہت سورس لمبے ہو دا قرآن خدمت دار چکو تکیری اوری ناوری قوم لا يسمعون اری اوری نہ ولی ناوری رست بادی وضاحت پشپ گشتم آیات کیوں کی لا يسمعون سنگ لا يسمعون سنگ ناوری پگشتم کی بے پورا وضاحت داوزداری شبہ دا چمک کی صورتوں کی دا توحید دیر زیاد ترغیب ذکر شو مخلصین مخلصین دی غصہ شو دیوی چمک نہ پوئے گو تمنگ استا عجت نشت استا علم تا استا دعوت تا وقالو قلوبنا فی اکنتن وائی دا مشرکان چدلو نظمگا پا پردو کی دی مما تدعونا الیہم داغی مسلینا چتم اغی ترابلی تچکم مسلم تکین سرون تنپریوزین زرون زمونگ دین بند زرون بندی خیر دے کہ گنو باندھی واؤ رہے دنو دور یو طرف تک بلاشی خبر ہے نا نو فی آزان نا وقرن زمون کو گنو کی ام بجی دی درون والے سو دے درون والے محسوس نہ دے چکن مونگ بے تو لکو جی سمر درون والے نہ محسوس نہ دے وہ چدا بد پلگی ندا ہوا کر دے ہاں ادی وہی کا نا تو یار ڈیر بد را باندھے لگی دواز را باندھے ہوئے ڈیر بد لگی دک تو کر ویلشی محسوس اگئی چرے توی کر ویلشی خر باری دوخ باری ہاں کری ادا ہوا کر دے محسوس نہ دے خدا بد لگے دل نفرت کول دا وقر دریم دار چمم بین نا و بین کا حجاب زمنگ استامینس کے ڈیرا فاصلہ دا نوی فاصلہ خوش اور سکار نہ دے اس خدا سے اسباب پاتی پیدا شوی دی چی فاصلہ زر ختم ہی کنا نوی نا کنا خالی نہ دا کنا حجاب ڈاکا دا نو گاڑے پہ کیوں نشت لے کنا فاصلہ خو زر ختمی ہو اللہ چی منزل خو پکی کی گی کنا نو منزل پکی نکی گی حجاب نشابوری ہوئی دا چلی دار وستے خبر ہے دیر اکران اوکڑا ندی اور اسے علاج نکی گی خوا ذکر جمعین کے دمر فاصلہ جوڑ اکڑا اور بیا فاصلہ دا دا چی طول غرو ندی حجاب دے روڈ نشتا لاروتا نشتا من بین نا و بین کا دا گور چیز دا مشرق و دا مغرب امرا فاصلہ جو رکھ رہا دا دی کا نخوا دا دی ذکر مسئلہ نمانی و توحید نقبلی چی فاصلہ دی رہا دا دمونگا و دا دی پمینس کے اگا فاصلہ ام محسوس ندا گور رہا فڑی رلوے فاصلہ دا ہمونگا پا دی تمایو چی نخیر دے او بش او با منی فعمل اننا عاملون بس تخفل کار کوا مونگ بخفل کار کوا مونگ تنگوا ماوئی کنا بس تخفل کار کوا دا سے چلو کا چی مونگ اینما نونو سنگ بخفل کار کئی اخو بخفل کار علا کئی چی تاوست دعوت در کئی او تاسو کی اولاری او تاوست بیان کئی نو کار بکئی نو چی تاسو ہے تاسو ته پابندی وکړه نو څنګه خپل کار وکړي نو مطلب یې دا دی چې بل پل لاړ شه نور خلق لګ دے هلته لاړ شه کنه خپل دعوت کوه خپل قرآن بیانوا اننا عاملون زمونږ دغه عمل دی چې مونږ ته ووې چې اکنت وقر او حجاب زمونږ به دغه عمل دی بس دا شبهه اوله تو قرآن جواب کی جا رہے قل انما انا بشر مثلکم تو آیا بے شک زخو بندے ماستاسو بشانتی بشر مثلکم کم عادت چستاسو دیا عادت زما دی کم خصوصیات بشر چی ماستا دینا وطاستا ہم دی تولیو شیئی نو مرض و صحت و خوشحالی ہو خفقان ہو بیماری ہو خوب ہو ویخا موت ہو حیات ہو لوگا ہو تندہ جوانی ہو شباب ہو شیبوبت ہو کہولت دا ٹول پما راضی پتا سم راضی انما انا بشر مثلکم ہو فرق داد چے یوہا الیام توہی کے دیشی او خاص دغه مسئلے وحیرات کی جدا تاسو باندې بدلے گی سو کم اوس دا زما خبر نه ده کنه ما تا رو بل وحی نه کیږي نو حسر کړي انما ویل ها یوها الی ما توحی کی دیشی انما الہکم الہ واحد چې به شکا مددگار تاسو حاجت روا تاسو حاجت روا یو دې فاستقیموا الی واستغفروا تاسو اللہ نور سے پیدا کریے دی چودھری گئے کا نا فاستقیموا الیہ دا گورا حکم چی سورت ہود کی ویلو کہ فاستقیم کما امرتا امر دیر دمخ کے نہ شوے دے تا دا حکم شوے دے گدا سورت نہ دیر مخ کے نازل شیو نکلک شا تاسو مضبوط شا تاسو دی مسئلے تا دا ڈیر استقامت والی رست بوم راشدی کے ہاں دیر شمایات کے دکھا چی وطہوی چی کلک شین مومنان کلک شو اللہ صفت شورو کرست چین اللذین قالو ربنا اللہ ثم استقامو خواہ دیر پا کے پیدا شو خواہ چی وہ مسئلہ بان کلک شو فاستقیمو ایلے الاستقامتو خیر من الف کرامت ملا لقاری ویلو کرامت اصل دا دے چب دن باندے استقامت اختیار کے واستغفروه دی باندے بے استقامت الرات لیشی چتا سو دقل گناون بخناو غالے استغفار دا دیر صفائی غالی دیر لے احتراز او اجتناب غالی دار قسم معصیاتنا واستغفروا وویل للمشرکین مشرکان خو تباشو بس داغی خوڑو تا پوس مکو خا چی دا دیم سلین انکارو کنو حلاکت تا پار دا مشرکانو اللذین وکسان دی لا یوتون الزکاة چی زکاة نور کئی ابوائی و تخیر زکاة تو سکران خبران ندا دو سو کی پنجو روپے دی دا کوئی خبر نہ ہے نہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چلائے شہدون لا الہ الا اللہ زکات نہ مراد دا زکات نہ دے زکات نہ خپل مشهور المعنی دا لغوی اقام دا سوی ابن جوزی وی لا یزکون انفسهم من الشرک دا مصیبت تے بکنا مشرکان اغدی چیزان نپاکی دا شرکنا دا مال زکاة نیا دی دا نفس زکاة یا دی اولیم بے مسئلہ دا غشیوٹو لقومن تکنا موسیٰ علیہ السلام فراون تنویلی کیا فراون وحد ندا حل لک اعلان تزکا چیزان پاکی اغتی خود زکاة نویلی واہدیک الی ربک فتخشا دامت لگو خان اسور مکی سورتنو کی چرازینو دمازدتینا تذکیہ نفس تذکیہ قلبی چیدی دخپل زر صفائی نکینو وم بالآخرت وم کافرون دی پا آخرت باندے من کارکون کی دی دا اکرمام دا مانا کریوا چلاوی توحیرون انفسهم من الشرک تول دا مانا کی دے دے اس مختصر بشارت تے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شکا سن چیمان روڑو آملکا صالحا لهم اجر غیر ممنون دید پار اغا اجر دے چی اغا ندی ختمی دن کے غیر ممنون اگے کے قطع ناراضی دلیل عقلی ذکر کی مفصل اور دار آیات چ قرآن کے زیر پذیر راضی خلق السماوات والارض في ستة ايام داغی تفصیل کی قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض في یومین ویوتا چه تعجب دتاستا سنگ خلق ہے تاسو پاگا ذات باننی کفر کریں شرک دیر دتا عجب شیر خواہ اے تاسو خام خواہ کفر کریں پاگا ذات باننی چی پیدا کری دا زمکا پا دو رزی کی اگیوی منگا خو کفر نکم خواہی چی خالق دا اسمان او دا زمکی تپو سنتی نشیو پان کبوت کی لقمان کی کنا ولین سالتاں ولین سالتاں ناغی بوی چی دا ٹول اللہ کئی کنا اسمانون ازمکی پیدا کری دی منگے پیدا کریو باران وری زرغون کئی منخو کفر ندے کرے نا قرآن دید ہے کہ کفر مانا پا شرک سرکی دے پا سورت ابراہیم کیوں کڑیو دے سورت سبا کیوں کڑیو ادا سورت مومن ادی کی بیار آلا کفر دا مطلب دے چی وتجعلون لہو اندادا تاسو گردوے اللہ سر شریکان ذالک رب العالمین اغسر اخو شریک نشتا ولی اخو رب العالمین دے نبل رب العالمین شتے تاسو اغسر شریکان پیدا کرے ذالک رب العالمین تاسو جو نئے پی جند لکنا نئے پی جند لکنی ولی بے اغسر شرک کا اخا وجعل فیہا رواسی من فوقہا او پیدا کری دی پا دی زمکہ کی درہ نگرو ناخد دی دا پاس دی دکا خلق بوی دا غر چی سمرہ برد دی نزمرہ کتا دی قرآن وی نکتا سکی من فوقہا دا خود دی دا پاس دی و بارک فیہا او دیر خیر و برکتی چولے پا دی زمکہ کی دا خلق دا پارا دخل کو جسم رو ضروریات کی نددی زمکی نئے والے پورا کری دی کنا برکات اللہ باکی برکات چولی دی بل سوک برکات چون کی نشتا دا صرف دا اللہ صفت تی خواد وقدر فیہا قواتہا اندہ ذکری دی پر زمک کی اخفل طاقتنا و قوتنا اقوات ردی اخفل قوتنا ورکا ونی تن روزی دے قوت پکیوں میں چھوڑ رہے ہٹے ہٹے وہ نیتے راؤ دے نہروں نے پکی جاری کڑی دی باقاعدہ روان دی کا نفع حل کو لے پکی قسم قسم رزقو نہ پیدا کڑی دی در دزم کے نہ راؤ دی نو تمہارا قوتوں نہ پکی اللہ چولی دی چدا دا خل کو ناچاری دا دا خل کو ناچاری دا کنی دا زم کی مثال خود غامی خیرے غامی خیلی چی دی سمر خوراک دیر ورکو اسمر دی سات نوکرن دور بدل پیڑی رکی کچاتی نا غست دی نمدہ سے غست دی چی دی زمک حد نو چستا زمک سور پیداوار کئی اتتی نا سور آخلی تازمک از سلو منو پیداوار کی اتو تین لس من آخلی ولی کمزور ہے خوراک ولی ورکوا کنا اقوات حاقی کی خوال اللہ دمر قوتونا چولی دی چی اگو رو چی دا قرآن نا نی خبر نو دی زمیدارو باوی الکاوی سکا اللی پٹے و نکارا وی دماؤ لورکو ما آو دکا چی پیدر پیمی پی فصل نو کرلو کرل نسکال والا دموار کوما حلکا اولی آس تڑی شوی دا تس تڑی شوی تو تینا نزان تا نوی چی دما کوما نزمکی تا گناہ کے اگی کی خوال اللہ دیر قوتا چولے آس تڑی ندا اقواتا دا ٹول کارونا پا سور رزی کیوشو چی زمکی پیداوم کراو بیا پا کی خپل قوتو نوا چول فی اربات ایام پس اندازہ سلور رزی کے دا سلور ٹولو سر لی بیدا کول اگر دوارا و سرم دی چی یومین ادو نور شو نو سلور سواء للسائلین یو مطلب دا دی چدا سلور روز چ اللہ یاد کرے سوا للسائلین دا پورا شمار دے کہ سوک تپوس کئی دے جواب دے سلور روز کے اللہ عظمکا اور دی کی قوت نار ساچو لی یا صفت دے عظمکی دے دا سیکڑا چھ سوال للسائلین چھ دا طول و خلق و حاجتنے پا دی باندی پورا کرل دا انسان حاجت تکا نہ دیتا نو ہر حاجت و ضرورت والا اللہ پا دی عظمکا کی پورا کرل دے نو سمستوائی للسمائی بے خستکو پا طرف داسمان وہی دخان او مادے وکن خار سوا ہو دلوگی شکلو مادے و فقال لها وی اسمان تاول الارضی تی اوزم کتا چراشی توان او کران کستا سخوخی او کنی خوخان خزما حکم امانے قالتا اتینا توائعین اوی دوارو چی اللہ منگا پخوخ باندی ستا حکم منو او دیل تویلی فعبین ان یحملنها انکار کرے ہوئی سنے انکار کرے انکار نہ کرے ریوی اتینا توائعین یا اللہ منگرا غلیو ستا حکم من لدے خب خوخ باندی پخوشے باندی فقضان سبا سماوات پورے کرے لرو آسمان نبی یومین دور دے پدیو لگے دے مشپکشوی کا نفع وأوحى في كل سماء أمرها أمر يوك هر يو أسمان تا دخل ديوته و دخل زمواره هر أسمان خل زمواري ده نو أغنور خلاله تعلم ده چسو زمواري ده او دا يو پا كمون تخي وزينا السماء الدنيا بمصابيها او خيست کرده من دا أسمان دا دنيا پستور سره چستوری چیری یو پا کدا صفت تے چلی از آسمان دا پارا حسن پیدا کرے رہے او دیم وحفظا او دے پیدا کری دا پار دا حفاظت بی مصابیحا زینا السماء الدنیا بی مصابیحا وجعلها حفظا یا مفل بیشی یا مفل لہو دے یا دا زینت دا پار دی او بل لحفظ چی اسمان محفوظ ساتی دا شیطانانونا ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا غزات تا چی زورا وردے پار سبان لی پوان دلیل عقلی ذکر شو و فصل نو زجر ذکر کی منکرین اللہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَإِنْ أَعْرَضُوا روایت کرا دی چھ مشرکین و مشورہ اکڑ چیرا دس یو تن پکار دی چھ دی پیغمبر سر خبر ہو کی من خوڑیر تنگ شو صدق خبلا خبر نشتا دی خو لا تو مناتا و زا دی پسیل لکی آدھے نوی عطبا ہوئی چھ دبا سر خبر ہو کما عطبا دا مکی معظمی پا مشرانو کی دے نبی علیہ السلام تراغے نو چکی ناس تنو دا خبری شورو کری چی تغورے او کنا قصی ابن کلاب ورو تغورے کنا عبد المطلب ورو انت خیرن ام عبداللہ تغورے کنا عبداللہ ورو لارے ہوتا یادو نبی علیہ السلام غب نکو بیو تووی چی گورا چی تو سغالی نمونگ دیتا تیاریو کتوی چی ما مشرکی نمونگ باید عربو مشرکو زدی موارمو کتوی چی ما لرشتاو کینو چی پا عربو کی پا کم خاندان گو تک دی باقی کی بتا لرشتاو کو دا سلیر خبری وطاو کلی نبی علیہ السلام کلیموی او دا صورت حامیم سجده شورو کو چی حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته چی دیز ایل رو رسیدو فین آرزو کچری دی مخ علی انکار کی فقل و تو انذر سکم ذو نذیر یم کا نستاسو دفار نہ یرون تاسو یم شرکان سائقتم مثل سائقت عاد و ثمود دیو دا سے تندر نہ دیو دا سے قہر نہ چبشان دا عذاب دا عادیانو سمودیانو بھئی بس کچھ دیوی نو یو تب منڈکڑا کور تلولو بیا نراوتا ابو جہل دیوی چی یرا ورچے آوت بیرا نمسوا بیکو کو بیا راو نواتا لڑور پسے پزور راویستا پتہ ویدہ سچل شوئے دی اغوی واللہ ما سمیتو شعرن ولا سحرن ولا کہانتن مما سمیتو من محمد قسم پہ خدای چے ما دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکم کلام وارد نداخن شعر دیو نسحر دیو نکہانت تیم ابھی غیر سکے بے ہوئی چی زتا سو یرم دسوائقینا دا دیانو سمودیانو پشان عذاب نو یغا خو منگا پوئی چی رشتی آوئی کنا نو یزا خو لڑم کور تا پدیو جو یا ری دم چی عذاب برا باند راش اگی بیا دل آتا کو تسلی و سلی ورکڑا چی گور دا تاوی چی زو سر خبری کوم نو دا بڑیر رات لو یو بل راغلی و زماد نمی و زماد اگر تو چاویلو چی دا پیغمبر لیونی دی ناغوی زخو دم چو ما پوری گا چی دم تو آچو ما نو زماد را گئی نبی علیہ السلام تیوی زخو تا بانی دم چو منو نبی علیہ السلامی ولی زخو لیونی بسو تقوک کی دا نوی خطبه شروع کا چی الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره ترخیر پوری نوی زماد و تاوی چی تب یاو آیا دیر خوندیو کو بیاوت تاوی تا بیا واپس لانوی ارب ما خوی چی زو پی دم واچم خو پو میں دم واچم ور بیا رستو چی تا مسلمان شیو کو نو دیر با پا دی خیال باندر آت لو پوچی قرآن بیواو ری دو اگر خپل با تی نیر شو اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم قال شرات للبادي عادیانو سمودیانو تا پیغمبران ددین مخکیم دیر راغلیو ددین رستم دیر راغلیو فدی مسئلہ باندے خاص اللہ تعبدو الا اللہ چی خلقو تاسو عبادت دبل چامکو ہے صرف دا اللہ قالو ویغی لو شاء ربنا لانزل ملائکتا کچری زمونگ رب دا غختے چمنگ تا پیغمبر راو لی گی نو را لے گلی بے اسوک ملائک بے را لے گلی مونگ ساخوا دے خوا خلق خونی خوشی خوار چمنگ تا با دے رازی و زمونگ ہدایت بکی حود علیہ السلام ملائک بے را لے گلی و زمونگ دا پارا فینا بی مارسلتم بی کافرون یقینن مونگ پاگا دن چی تاسو را لے گلی شوی ہے پاگے سرا نا خو توحیدو کنا اللہ تعبدو اللہ مونگ پا دی باندی کفر کوم ہر چی آدیانو نلوئیو کلا پا زمکا کی ناجائز بغیر الحق استکبار دانی توئی کنا چی پا باطل باندی خوشالے او لوئی کندی تا استکبار وی وقالوئی وی من اشد من ناقوا مونگ لبسو کا عذاب را کئی اخبار سو کی زمون نہ زیادتی پر زور کے نو اب سو کی لگا سوکھ دے زیاد زمون نہ طاقت کی جواب اولم یا رو اللہ بھی سوچے نہ ہو کرے کن بے سوچ خبر خدا رسین ہو دی نگوری اور سوچ نہ کی ان اللہ اللہ دی چی بے شک اللہ غزا تو خلقہم چی دیے پیدا کری دی دی لدا زور طاقت چاور کرے لیں ہوا شد منہم قوہ اگر دیر زیاد تے دینا پر طاقت کی وکانو بی آیاتنا اجحدون پھر ایک نغی اخفل کفر نپرے خودو ہمیشہ زمون پایا سنو باندے انکار کو ان کی دا اس براشی دے اجحدون تفسیر بوم راشی اس صورت کے دا صورت دے دے دے پا رہا چل کم خلق و قرآن سر دشمنی و کنا نو اگے خلق اگا خلق دی صورت حامیم سجدہ کے ڈیر یاد شوے دے قبل صورت یاسیہ کے براشی دی صورت کی دی ڈیر خبر اغستے دے دلتے ہوتا اللہ خپل دشمنان ویلی دی دو دلے ہوتا ویلی چدا دما دشمنان دی چی بچا باندے قرآن بد لگی فارسلنا علیہم ریحاً صرصراً بس رو ملے گو پدی باندے دا سیو ہوا چڑی را سخت یخ ہوا صرصراً باردتاً دا سیخ ہوا چڑی اخوالی دا وجنبے عرش سوزاو کنا ہنگویلیو چی پدی کی اثر دا ووری کنا ابھی جلے تیسے جوڑا شوئی دا صرصراً یا داسی حضرت شیخ بوی چی دمر تیزو چی آواز بے کو دیر تیز والی دا آواز بت نخو تو شور فی ایام نحسات پاغ رزو کی یو مانا چی پر لپسیوی یو بل پسیوی متتابعات دکل تو سورہ حاقہ کی بیار آگلی سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام وشپی و تروزوی کنا فی ایام نحسات یا اگر وزوی نحسات چڑیر سپیریوی پا دی آدیانو باندی دیتے چی نسبت واخلی پا نور خلقو دا خیر و برکت وی خوا ولی نور خلق نو دنیا کی پا نور خلقو دا خیر و دا برکت وی خوا پا دی باندی دیر سپیریوی خوا روز نس پی رکھی گی بندہ پخلس پی رشی نو بیا روز تنسبت کی پل عمل تنگور چی داما سوکڑا نو روز وش پو تا گوتی نیسی یہ روی دا روز دیر خرابی دی خوا دا دیر سپیری دی نا دا نسبت اللہوی دی زان تا دیو کی لینو زی قوم چو سکم پا دی باندی عذاب درسوائے پا جند دنیا کی و عذاب دا آخرت پا دیر درسوائے دی وهم لا ينصرون ندی بینداد نکلی شید خپل آلیہونا واما سمود فعدیناهم ارج سمودیانم و تہدیت کرو فزرید صالح علیہ السلام سر فاستحب العما علی الہدا اغیر اندوال خوحکو چی منگر اندخویو دا سیجی بحالا عما ستا ہوئی گمرہی دا اندوال دیکھنا خدا و قیامت کے پتہ ہو لگی تھا کہ وہ نہ شروع یوم القیامت اعما دیو اللہ عز قیامت کے ترس وقت پورا لاند پاسوں دی غرق او کفر او شرک پہ ہدایت باندھے پہ توحید باندھے نو انول دی لرا سائقۃ العذاب الہونی یو سائقہ چیغا دا عذاب در سوائے گور اضافت بیانی دے سوائقۃ العذاب الہون سوائق سوا دغر سوا کون کے عذاب کنا اما کانو یکسبون زکا چدی بس عمل کو داغی و جبان سبب یہ دغا شنو او خلاص کل منگا و کسان چی مومنانو و کانو یتقون او دا اللہ نیرید اللی ازان بچ کلو دا شرکنا تخویف دنیاوی دے کرش ترو سپوری خواہ نہ ٹول تخویف دنیاوی دے تو آدیان اور سمودیان ذکر وقت کی منگا ہو کہ نصورت مومن کی ذکر کرے ہو تو پھر آنیان عدلتے آدیان سمودیان ذکر کرے اس ور پسی تخویف اخروی ذکر کی مفصل دوڑے یو شانت ذکر کرے چلے خود دنیا حال شو اس آخرت کی اگو رہا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ یا کاغرد چرا جمع بکڑی دغ دشمنان دا اللہ ورتا دا اللہ ہم دشمنانی دا غم چا سر پت نشتے نا اعداء کتاب اللہ وطل کے خواب دا اللہ دا کتاب دشمنان دی خواب اللہ ازان تا نسبتو کو بلی چی دا کتاب سر دشمنی کی نوار سر دشمنی شو کنا او دا مخ کے حیاتون تا گوری خواب مخ کے ستیر شو چویلیو چی زمون زور نہ پردو کی زمون کو اگنوں کی درنوالے دے زمون استامین کے حجاب دینا سمت لگو یعنی دا قرآن نے انکار کا ہو کنا مطلب خدا ہو کنا ندی تنور بسوئی دشی دشمنان بہ تنوئی اب یہ ہوئی چی بما کانو بے آیات نائے جہدون بس خود منگا یا تنو سر ڈر لے دشمنی بنو دی تیز کا آدا اللہ ہوئے دی برا جمع کریشی فہم یوزعون خپن انتظام سر بہت رولشی خپ سب پا طریقہ باندے پریشانی بنی پریشانی والی رشوی خواب اول کے ہوئی پریشانی چے کل فراش المبسوس چیز قبر نپاسی وہ بیا با پریشانی ختمش قوم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها تردی پوری چکل راشی لگی اور ترانی دیشی دیر لوے پریشانی وی پدی باندے خواب شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم ناول خبدی پخپل خلبان دی لگی آئی خود دروغ بوئی چی واللہ ما کننا مشرکین من شرک نو کرے لم نکن ندو من قبل شیعہ منگا نبی آئی پخلے مہر ولو لگی کنا نگواہی بکی پدی باندی داغ وگن دی سمعہم وگنو پی گواہی پی چی اللہ پدی وگن باندی آئی سوری دلیل چی پدی و دیر خوشحال او خواب چې د شرک دا خبرې بکې دی که نه نظام سب شیرون دا په ډېرې خوږې لګې دی په دې غوږونو باندې په دې خودی قرآن نه اورېده که نه گواهي په کوي چې الله قرآن ټکې نه اورېدلې په موږ باندې ټول ورځ به په دې قوالو کې ناستو ادا په ډېرې خوږې لګې دی چې د بنده صفت بکې دو چې جنگل پہاڑ کہتے ہیں نامی علی علی مشکل کو میرے حل کرے تو یا علی علی دا بڑے خلق مگن اٹول ددی نہ ڈکڑی وابسارم سترگی ددی و جلودم او سرمنی سلولی وے بس روان بو دا شکرانے نظرانے بیوڑی دا بورے مورے بیوڑی و جلودم سرمنی جدانے بوئی چرمنگ ایڈی استڑی کڑیو پٹ رانے استلے دے لنگر تا پیران اللہ مریدان اللہ بما کانو یا ملون چیدی سامل کرو پر دنیا کی نگور دیبا دیخ پل بدن تا غصہ شی سترگو آگونو تا سرمنو تا نو خیر سترگو آگونو تا دیر نغصہ کی گی و دی سرمنو تا دیر غصہ دی ولی وی چتاسو گواہی کوئے نو سوک بسو دی پخپل بسوز ہے کن گواہی سے نہ کرے چتا سو گواہیوں کے خجو عذاب بین عذاب ب پچائی نہ خو پتا سو باندھی بئی کنا کل مان رجت جلو دوم بدل نہ جلو دن رہ رہا چی سرمن سو دی نو بیا بے خدے نوی کے اتاز بے کی ندیز کر دی سرمن سر خبر کی خا وقالو لی جلو دیم ابوی دی سرمن تالیم شہید تم علینا تاسو لی ممن گواہی کرو غوگ استرگ ہو معمولی دے کی دی کنا اثرمن کو ٹول بدن نہیں بولے رہے ندیدا گواہی ڈیرا گرانا شو ہاں بولی تاسو گواہی کرے پمنگ باندھے کالو گواہی دمنگ سے اختیار دے بولی منگ جان پزور جانم تور دو فضان سو گواہی کئی زمنگ اختیار نشتا کنا وہی انتقن اللہ الذی انتق کل شین گویا کرو اللہ منگ پس پوئی دو اللہ دا خبر طاقت را کمولا الذی غزا تانتق کل شین چی اس پا قیامت کی ہر شیل دا خبر طاقت ور کرے دے دنیا کے خود صرف انسان حیوان ناطق ہو کنا چی دی بوی دا حیوان ناطق دے نچی بے صورت نمل کی اور دا چی ہد ہدم خبریں اکڑی میگیم خبریں اکڑی نبی مانا بدل کرچنا نا دنو تک مانا دغا ندا تکلم بلکہ ادرا کل کلیات سے خانا دلتا بہت سے جواب کی چند تک کل شین قیامت کے خبر شین آتی خبری بکی وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. اللہ پیدا کریے اول ذل اور دے اللہ تو بھی واپس کرے شین داو زجر دے تخویب اخروی دے رکھتو زجر ذکر کی. وما کنتم تستطرون یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم. یو معنی دار چنن تاسو طاقت شتے پدی خپل بدن باندې چې دا وګونه او داسترګې غلی کې چې مکوې په مونږ شهادت نه وما کنتم تستطرون نه تاسو طاقت لرونکي چې په ځان باندې پرده واچوي چې گواهی وکړي په تاسو باندې وګونه ستاسو سترګې ستاسو نه سرمن ستاسو ستاسو خو نن دا اختیار نشته دی چې دنیا کې هم ځان باندې پرده اچولی او نن هم ځان باندې پرده واچوي دا خبر پٹشی نہ دویم مانا دادا وما کنتم تستطرون ادا دا کنتم سرڑی رخ لگی خا دنیا حالو تا بیانی چی بدبختو تا سردا غم نو چی قیامت برازی اب مونگ باندی بخپل اندامون گواہی کی وما کنتم تستطرون تا سو لحیان درت لا تا سو پروان کول پدی باندی چی گواہی بکی پتا سبان قیامت کی وگنستا سو سترگستا سو سرمنستا سو حیا در کنو کا نا عقل در کنو زکا نا ولیکن ظننتم لیکن ساسو بلگو مانو چیزی زیر عقیدی لبرازی عقیدہ ہم خراب ہوا ولی ساسو عقیدہ در شرک ہوا ساسو گمان کرو پا اللہ باندی دی خبری چل زمو پدی ڈیر خبر نہ پوئے گی وہ ڈیر خبر ہی دی ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون چی بے شک اللہ نہ پوئے گی پڈیر او کار نو چتا سوئی کرے تا دم مشرکین دا کی دعا منافقان ویلو سورہ ہود کے راغلیو چکل من دروازے بند کو کو پردی پر ازوان دی کو پجامو کے زان ان غالو کنا وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ نبی بیا بسنگ رب دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مبان پوش تا دا دیرو خلق گر دا عقیدو دا دا دی منطقیانم دا عقیدو وی اللہ پا جزیات نپوئی گی اللہ کا جزیات خود دیر شیر کلیات دمرا ندی جزیات دیر شیر نو دیوی کنا چی ان اللہ علیہ علم کثیرم من ما تعمل پا دی نپوئی کنا ہاں دیو مسلمانانو وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم او دغه ستاسو گمان دی هغه چې گمانم کړیو په خپل رب باندې نو څه چلی سره وکړو ارداکم هلاکی اکڑے فاسبحتم من الخاسرین وګرځې دے ذلیلا فإن یصبروا او لا یصبروا دا ورسره وي اللہ وی که صبر کوي که نه کوي دا ویلو سورہ تور کے بیا راشی فصبرو او لا تصبرو کسبر کوے یا کنا کوے تو فائدہ نشتا دے خواہ اللہ وی کسبر کیو کنا کی فنار مسولم ورد دی زیدے وی استاتبو او کدی توبیو باسی یو مانا دا توبہ استل فما ام من المعتبین دی ندی توبہ قبول کری شویم نقبلی توبہ وَيَسْتَاتِبُ كَدِي مَلَامَتْ يَحْكَا رَكَي وَأَثَرُ نَدَامَتَ فَمَا هُم مِنَ الْمُعْتَبِينَ سَفَيْدَ نَكِينُ مَلَامَتْ يَحْكَا سَفَيْدَ نَكِينُ دا گورا اول جواب وغی پسی خبر او گدشو دورنو چی سنگا نپوئی کہ ازا خستاز پشانتی باندے ما او خبر میں دیر آسان دا چی فَسْتَقِيمُوا لِي وَسْتَغْفِرُوا او دلیل میں دمرا مفصل لے چینکم لتکفرون بالارض بالذی خلق الارض فی یومین اسمان نازم کی اگو رہے دے سنگا پیدا کری او کد دین او منکارو کو کنا ندا گو رہے دا سے مسئلہ ندا آدیان و سمودیان تو گو رہے او دا صرف دنیا کی نا آخرت کی و بیا چگے وہاں اقفل اندامون دبان گواہی کی دا ٹول تعلق دا گے شبہ سراخا دمر اگدش و شبہ اس دار دوہم شبہ جواب دے چیوی منگ استا خبر من خو منگ یریگو نشو من دے تو با منگ تڑی رگران منگ تڑی رگران زکر چی منگ ایلگون تی دی پا عزت کے او دی پا احترام کے دی پا شکرانو کے پر اخراو لکنا نبس بیا منگ پری دینا نو خوب کرا پس رازیو امساو سریو نکٹاو مغرضی منگ استا خبر نشو من دے اللہ رب العزت وی دا اولیان دی دا خو شیطانان دی دا خو تاسوبان شیطانان مسلط شوی دی ولی تاسوبان قرآن بد لگی و انکار کوئے و مخلوئے نو نرست زخرف کی براشی کا نخا چو من یاشو عن ذکر الرحمنی نقید لهم شیطان سوک چه در رحمان در ذکر نه در قرآن نمخواری کنه از دمر گرتیا پرید نه پل شیطان ده بل سنشتا چگنه اوی نزه و چرتا من رسا که داخل شوا نقید لهو شیطان اب لهو شیطان ده ده جواب ده خواه وقیدنا لهم قرآن منگا مرگری کلی دی سر شیطانان قیدا دا ستوی مفسرین وی چه تقیز دیتا وی چه دا پیاز دا پانی او بل پور سمر جخت نخطی دا قصد چا پیر شوی دی او بل دا قصد دا شیطانان دی پور نخطی دی خواه دا که چه کلیمه نشتا مرس نشتا تاریخ دا وی کنه خواه دا سی مور پور لازم کلی خواه مسلط کلی دی مون پا دی بانده شیطانان وزینو لهم پس خیست کلی دی دیتا ما بین ایدیهم ما بین ایدیهم چه دا دنیا دا بس نو دا دنیا دا دی که زن کامیاب کا محبت دا دنیا گو وما خلپم او من کر کلی دی دا قیامتنا اغیت نرستو کلی وحق علیهم القول وصابت شعر پا دی باندی قول دا عذابم لأملأن فی امم یدخلونا مفسرین ذکر کی ابن جوزی یدخلونا دی و داخل شی پا امتنو کی قد خلت من قبلیم چتیر شوی دی مفکد دینا جنات و انسانان دی انہم کانو خاسرین یقنان چی دی بڑیر زلیلیم تا جواب دا بو مگت کی دیر خواب چلاوی گورو دا قرآن برکت تا چی دا دی لرکن شیطان و در سر رازینو دا خو قرآن دے چی خلق تا دی پوجبان دا شیطان نا محفوظ دے دیر لوی قلعہ دا مضبوطا او چی قرآن دے زن لرکن نقیزنا شیطانان و دی مرگری بیانو نو شیطان چی ارتا سما خبر کئی اگر بسو کئی اگر باق تا خپل کار کئی چی اول کیم ویلیو سورة البقرہ کی کنا چی یخرجون ام من النور الى الظلمات دا کار و سرکی درانان تیاری تراک آگی از اکا تیاری کی و طبیع آسان شی کنا دا خدا کا کار دینا شیطان از اگر سب مخیم تیر شیو آراب کیوں تیر شیو چیز و دیتا پلار کی کینما سورة تکل مستقیم دا مخینا برازم دا رستو نا دا خی طرف نا دا کین طرف نا ور شیطانان دو قسم دی سین سی دی سی جنی دی خوا نزل تکی وز دا جنی انسانان و کار شورو شو چیغی سنگ خلق دا دین ناری وقال اللذین کفرو اوائی دا کافران شیطانان لا تسمعو لحاظ القرآن وگمگ دے دی قرآن تا وردا سنوی چی قرآن تا وگمگ دے نا دی قرآن تا لحاظ القرآن پنچریان دیتا وی کنا پخپلا خودی او قرآن یادیو و حفظی امکی تجویدی امکی سب آپا کی امکی ارسپا کی کئی ہونا لحاظا ہوئی کنا دا اللہ کتاب دے بیر عظیم کتاب دا پیغمبر چی بیانی او دا چی دی وی چی وی اصلا نشی کولی او دا اللہ تا و منات او دا دی دا پا دی رد دا قرآن خوا ماو رہ دا قرآن ناغی وی سنگے ناو راغی خلوص پکر لگو لی رہے کمون ناور نوار بے کنا نو یولغو فیه سبل سشی روان کہ کنا سیزونا خودیر دی گوٹ کی پرات دی ولغو فیه شور جوڑ کے لعلکم تغلبون یقیناً تاسو به کامیاب شے باطل پرس ہمیشہ پر شور و نظام کامیابی خا شور از وقت جوڑ کے بس دا کامیابی دا ہوئی ولغا خپل مانا دا بہتر مانا دا خا بازو بکی سنور سویلی دی چی ولغا فیه پدی پیغمبر باندی الزاماتو لگوے بدنامی پی پوری کے دا لغوے نہ دے او چې دې داسې دې داسې د نو بیا به خلق نه مني کنه په دې به کامیاب شي دا اصل کې خبره وه فلنذيقن الذين كفروا الله يذبحهمها اسكم د کافرانو باندې عذاب سخت به وت کافرانو یې ښه دا زمونږ شکل لري کوي چې ته توکل نشی کولے کنا چی دیتا کافرانو ہے فاللہوی دی کنا وقال اللذین کفرو فلنزیقن اللذین کفرو کنی زمین پہ راوڑے ہو کنا خدا ستا درون دا شکو باسی خوا چی گورا اخکاروی چی مارے قرآن او تو ایدان خیر دی مسلمانان دیو بانگو نوی تراوی کیو جمعات دکی تول خلق ورپسی ولی دیتا ہوئی تو با خیر بے وطاوی خواہ او بس اکوم پا در کسان باندی چی کفر کردے خلقی دا قرآن نمانی کردے عذاب سخت ولنجزینم خام خواہ ضرور بی ضرور دی لبس داورکم اسو اللذی کانو یعملون دا دیر ناکار عمل چی دا کم ناکار عملو دا دیر ناکار آغا عمل چی دی بکاو دا غوکا نا چی خلق قرآن نمانی کولا اسو اے وطاوی نور زینو کی خو سوء لفظ راغلے کا نا عدلتے اسوأ و دیر ناکار عمل دارے ذکا چی دا دین ہے دی منی کنو آغا بیا تا پیار سکولی شی باس چی صدی خواہی نو آغا پی کوا بیا کاپا لدی بوتا و تا دیوی چی دیر لوی درگا دی تان دی اولا گوان لگئی با بیا خوار سا آسان شو مجھے دا قرآن ندیا پا لگا کنا دا دا طول و معصیات و سیئات و مبدل کنا خوا دا قرآن نمخلول ذالک جزاء اعداء اللہ النار دغا عذاب سخت و دغا جہنم دا سزا دا دشمنانو دا اللہ دا دے و طبیعو دے ذکر ہوئی چی مخ کی خو پتہ انہ لگی دا قیامت کی راج مکریو کنا وہ دلت دنیا کی او خوچ دل تشتے دشمنان دا اللہ نا اللہ ویدا دی کنا چیز قرآن خلق منی کی اعداء اللہ تا اللہ دے کتاب دشمنان دی نو دا اللہ دشمنان دی تا دی سزا سزا وور دے النار لہم فی آدار الخلد پورا قرآن دی اشارات تو گورا نشابوری زکا دلتوئی وی هازا حال علماء سوء یقولون للناس لا تسمعو داوی دا علماء خبر کی خوا امیان جزان سوک منی کولیشی دا قرآن ناوی پا خفلے ریگی نو دا خو دیو تا وی چی ماو رہے قرآن ماو رہے نو زکیوی چی لہم فی آدار الخلد دا خو چونکہ اگا معزز خلق دیکھا نا اگا معزز خلق دی نو دیل با اللہ پا جہنم کی سپیشل دے مقرر کئی گا نخوا دی دنیا کی عدتو خصوصی دے با دیل پارا خصوصی کمرہ با آگے توبل سوک نشت لے چی اپا لمز مولی سے کتاب گوری کتاب گوری کا نا تاکہ کمرے خواہ تمز ہے گوری لہم فی آدار الخلد التے والہم مستقل کمر جو رکھنے کتاب بگوری جزام بما کانو بی آیاتنا یجحدون آخر سڑے بسو ہوئی کتا دیر اس طرح کی پٹے کی کا نا خدا کا خبر مخل رازی نو دا سزا دا پسبب داوی چوزم آیاتن سر ظلم کون کی یجحدون ابن جوزی و یلغو یلغون اشور چی بے جوڑو دا جہاد کل دا انکارو دا وسوئی چدا یو قسم چیرا مشرانو اکابرینو دا داغی حال شو اس دا اصاغر حال ذکر کئی چبدی کی دو قسم اسم شرانی اکابری اور سداری اصاغری چی سلب لگ سبق و تقولی سند والا ورکڑی ناو سارا ذکر کئی دی بڑی رزور لگاو خا دی خنور کو سن کوئی دو بس اگر کتاب بور سارا اور چدا کتاب دے کنو گورا تا فتاوا دا او پدلیل کے ویخپل مشران پیش کول اس قیامت کی داغی حال گورا وقال الذین کفروا وبویدا کسان چی کافرو ربنا ایرب زمونگا ارن اللذین سمونتا غزوتا نو خیا اضلانا چمونگے گمراہ کریو من الجن والانس چیو دا پیریان نہ دے شیطان او بل دے انسانان نہ دے من الجن والناس تویلو کنا تی مونگ تو خیا مونگ خدا غی دمر قدر کلیو چی پس فوگا با ہم گرزولو چی بیا پک پلا نشو گرزے دے نا سوات کیا ہو کنا لی لونے یہ ونو پھر بیو اب خلق پو گو گردو اور اگر بس کارو اما بیگا خوب لی دل دے دا دے کی ولی پروت تے اب غوی چی ماخ کارا کن نا پس پوچھ اٹا گا بے قبر جوڑ کر جنڈے بے پود رو لے اگمبت بے پی جوڑ کر یہ گورت دا سدا سے سالیمانی ہے اگر یہ منگا سا خبر ہوئی چیدہ دے ولی دے کنا من الجن والنسی پوگو با مگرزولو اللہ تی منگ توسو خیئے چی بدلتے نواخلو لے نجعلهما تحت اقدامنا چوس پی منگا دا پاسو گرزو کنا نجعلهما چو گرزو دے دوار لرا تحت اقدامنا لان دے دخپوخ پلونا لیکونا من الاسفلین چی دی اس پا زن پوشی چی دا اکابر دی مشران دی معزز دی کنا ذلیل دی چشی دیر ذلیل خلقنا من الاسفلین ثم رددنا و اسفل سافلین دا واو خلق دا دیدے پورگور داوی شبہی نفس چلی بھی منگا یریگو یریگو ناللہ رب العزتوی بدبختو دا قرآن نامو خلولی دن شیطانان در سرشوی دی اوغی دا سروس دا کار کئی جی دا قرآن نام آلی گمراہ کئیوں پر پسی بشارت تے مقابل کے دا مومنان و اوصاف و اعمال ذکر کئی جی تی دینا پسو صحیح عقیدہ ابھی اور پسی داغی دعوت و تقریر ان الذین قالوا ربنا اللہ و بے شکا کسان قالوا چویلی دی خطش پخلی نگورے مراد تینا عقیدہ دا لگا قول پو مانا دا عقیدہ کل کل رازی چو قالت اليہود عزیر ابن اللہ و قالت النسوار المسیح ابن اللہ عقیدہ دعوی صرف قول نو دلتم قالو دے مراد تینا اعتقاد دے اگر کسان چی دے کی دوا چی رب زمونگا اللہ دے ثم استقام بیا پا دے باندے کلک پاتی شو استقامت مانا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ چی لا یلتفتو الی غیر اللہ چی ربنا اللہ یوی بیا بل چاہتا نگوری بغیر دا اللہ نہ بل چاہتا التفات نکی بل چاہتا حاجت رواو کارساز نوی دے استقامت تے او حضرت عمر رضی اللہ عنہ خودی رخلا سا خبر کری لا یروغون روغان السعالبی بیا لکد لنبڑی پشانتی نی چکل یو پل مندہ کل بل پل مندہ دخ پل جت پارا لا یروغون روغان السعالبی سمس دا دیر گران کار دکھا زکر چی عقیدہ ارچاز دکڑا توحید ارچاز دکڑا لیکن استقامت دیر لگو خلق و تنصیب شو اللہ یہ منگتا نصیب کی ذکر اس پتہ نہ لگی پزان اعتماد نشتا خا خدا قرآن کمال تو گور جس مستقامو منگوی چی سنگ او سڑے پل رب تووی اللہ تربوی نو بیا بسنگ دے خدا ایک دیر کمالو کنا خا چڈیر خلق ویلی اللہ تا چت زمون غربے کچھ زور پہ راغل رے اطوفان پہ راغل رے نہر سے پڈاگا پریخی رے ثم استقامو بے پاری باندھے کلک شو استقامت اختیار کرم. حضرت علی مانا کڑے فاغا سرد اعمال صالح او ذکر کئی چتش پا عقیدہ ہو کار نکی گورے بے وہ سر عمل نکے منز حج روجا زکات استقام اعمال صالح او سر کئی تتنزل علیہم الملائکۃ نازلی گی پدی باندھے ملائک کم وقت نازلی گی نیو قول دار چند الموت دغا اصل وقت دے کنا غرضی وقت دے خواہ دغا وقت کے ملیک راضی اول تسلی ورکی چی اللہ تخافو ولا تحزنو یہ سڑی تولی یری گی تاہو کار کرے دے یا خدا توبہ سمر لوی عزت سے پدی توحید کی اللہ ازمون نصیب کی ملیک و توی کو سوکی یری گی نو یری گی با تولی یری گی تاہو کار کرے دے او حضرت قطادوی اذا قاموا من القبور کل چیز قبر نوچت شن دغه وخت یو ملائک راځي هغه هم راځي او ورک وخت کې کې سم منافات نشته. یو یاد کې د سمره معنو وسعت امکان کنا مې ریګه چیرستو برا سره سره چل کیږي مرګ په وخت کې رہی رہی کنا اس نشته. ولا تحزنوا مغم جن کے گئے چی رخ پل اولاد نہ جدا شو نہ نہ پری دا اولاد برازی در پسی بیا طالب اللہ دا سی مرگری در کیچے اگر بدیر شی و ابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون او زیر واخلے زیر واخلے وشال شے پار جنت و چتا اس طرح وعدہ کولشوان نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرتی من خستاس و زارو دوستانیو خستاس و منگا نتیجنے نو منگا امدیر دا پخواہ نتیجنو ملائک ویخا خستاس و منگا نتیجنے ار وقت با منگتا اس کرنو خستاس و عمل بالی کو خستاس و عمل نو برخی جول نشپی دروازی بتا سر دا حفاظت تپار گرزی دو نحن اولیاء کو منستاس و مرگریو کنا فی الحیات الدنیا پا دی جون دا دنیا کیوں اور پھر آخرت پہ آخرت کیوں ہوتا سو سوک نہ پی جانے نو کنی چمو تا سر کم مر کر تیا کڑے سورت مومن کے وہ میات کی تیر شو کا نخا چپارش کی ملائک تسبیح ہوئی ہوئی نبی دل دعا گانے گواڑی دل پار دعا گانے گواڑی بیا کنا ویستغفرون للمؤمنین ندا دنیای مرگرتیا نشوا فی الحیات الدنیا و فی الاخرت پا آخرت کی مستاس مرگری و کسو تکلیف نمون بشفاعت کو کنا اللہ دے خیر کی نمون بشفاعت کو ذکتا سو شفاعت لائق ایخا و لکم فیا ما تشتہی انفسکم ستاوز پار پدی جنت کیا غصدی چگواری نفسو نستاسو و لکم فیا ما تدعون او پدی کستاوز پارا غصدی چتاسو داغی تقاضا کرویں دا دوار سنگے ہوئے مفسرین ہوئی چیو جسمانی مشتہیات تی خوشحالی دی او یو روحانی دی نما تشتہی انفسکم روحانی چستا سروح پس خوشحالی دی اغبا کشتا لکم فی ما تدعون اب دی کہ اغسی چتا سوی غوارے سوارے میوی دیری دی گبن شراب ارس جنت کشتا ما تدعون جسمانی ضروریات تل پورا دی نزلا من غفور الرحیم دیبا مل مانکڑیشی دا غزات و چیغا بخشش کون کے دیو مہربان مویلیو کنا بے ہوئی دلتا نزلا خا چیز جنت تل وقت مل مستیا دے تول وقت چر سمر بکین نزلا مل مانوئی مل مانوئی دا حالی ذکر کو دا حق پرستو اس وقت دعوت طریقہ خیدی دیکھیں اور داوی اغی سر لگی چوکال لذین کفرو لا تسمعو لعاز القرآن یا دی نزدې سره چې قالو ربنا الله ثم استقاموا دا دردی صفت تے اصل کے ومن احسن دعا الاللہ سوک دے زیاد خیستہ پوئینا کی دعا چانا چیغ خلق را بلی اللہ تا دعوت ورکی اللہ تا قالو ربنا اللہ وائی دیر خیستہ خبر اکڑا او چی دعوت ورکی نوامل صالحا بالماز ندے دی سر خود عمل دیر ضرورت تے کنا خبر ڈیر قیمتی دا عمل کی عمل صالح وقال اننی من المسلمین وقال اننی من المسلمین او گواہی کی پدی خبر باندی چیز دا مسلمانانو نیم اور دریوار خبری اکڑے دعوت یا ڈیر بہتر دے چی دعوت ورکی توحید تا دے داغی مقابلہ کی ویغا چی خلق منی کول لقرآن نا ناغی تفا اللہ ہوئی چی اسوہ اللذی ستاڑیر ناکار عمل لے ہو رہے گا سزا بدل در کوما اس دلتا کی احسن اخو چی در اسوہ دی او دا احسن دی نیوی دعوت دی رچت تے یوا وعمل صالحا بل دی دا پارا چی کم عمل ناغا دیر بہتر دے ابل وقال اننی من المسلمین خوف پکی نشتا او پکی نشتا چی سوکتے نا تپوسو کی چیلے کتا دا چا شاگر دے نا دیوتا آسے آج جا پاکینا وقال اننی من المسلمین قول ذکر ذکر کرو چلی رب العزتو استا پا جب باوم دعوی اننی من المسلمین استا پا ذنکی باوم دا دعوی استا پا عمل کیوم دا مطلب شکا چی دا توحید یہ دم رخواخ دے چی دعا الاللہ او وقال اننی ام پہ عمل کی ام پہ قول کی او عقیدہ خود چی ربنا اللہ ثم استقامو دری والے ذکر کرکا عقیدہ ام دا توحید دا عمل ام دا توحید دے قول ام دا توحید دے او سوئی چی دا دوار برابر دی ولا تستوی الحسنت ولا السیئہ ندی برابر پہ دنیا کی توحید و شرک ندی برابر پا دنیا کے دعوت توحید و دعوت شرکم ذکر دی خود دعوت دی پلور کئی آپ الاغیوی لا تسمعو لحاظ القرآن نتسو ایچی دا تولیو شانتی دی منور پسی منز کو نا یو شان سنگئی دا سنگ یو شانتی دی دمرا پرخ دی پکے و تبیام وے چی عرب اس منگ تا یو شانتی دی اغم علماء دی دام علماء دی اغیم چا تبا دا خبر نکی کتوا سرکی ناستے دا سخی خبری کئی چے ادام دی دا تاسوی اسی جگڑا جوڑا کری را اللہ وی ندی برابر حسنا و سیئا کورا کار سی خوی تخپل کار کوا ادفع باللتی ہی احسنو دے ولی ہوئی دے زکوی چلتا کی خلق منی کد قرآن نا چی ماورے ماورے ما سے نہ چتوے چناوری نسلے بیانو ما اسی زان سلے کو ما دیرو خلق دی و جن خبر پر خود کنا چت سمودا پاس لور شیل کتا ولی درس کار پر خود ویرا بس دی خلق تا جت نشتا دا دی کنا دمرا فاری و مکر دو را خوا توے ایس تے نہ جوڑ نشو ولی تے سے جوڑے ادفع باللتی احسن کل کار کا وکن تا خلا مرنی کہ خلق منی کن منی تا دفع کا پاگی کلمی سرا چی خیستا دا اگی شرک و کفر لرا ادفع یو دا مانا یا گورا چی تا خیستا بیان شروع کو احسن قولا من من دعا الاللہ تب دا تقریر پا انداز کوئی گی کنا نسو چیزا پا صحیح طریقہ بانی تقریر شروع کی نو اگر خلقو چی شور کاؤ چی والغاو پینا با دفشی کنا تالے چل نظر دی کنا سوک غیت اشارہ کی نشابوری ہوئی ادفع الالغاء دا خلقو آشور زوک دفکا کنا چل نظر دی باللتی ہی احسن پاغ طریقہ چڑی را خیستا دا چکل دا آگی شور دی دفکا خبر دی و توکڑی چیرو تا سولی لکا حضرت مصعب رضی اللہ عنہ چی مدینی تلر او خلقو نپری خودو ناغوی یرو زب خبرو کما استاسو خواخ شوا خودی رکھا دا که خواخ ام نشوا نمونت دا مکی لار معلوم دا مونت لارون نخوی مونت دا مکی معظم لار معلوم دا زبو واپسو ناغوی داو خوی دی کس دی جن نو بس پا تقریر کے ٹول چلو کنا چی تقریر ہو کنو بیاوی دے با کم پلدی وسو بے نپرے خود کا نفا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ پس ناسا پا انقلاب براشی ہغا سڑے چستاو داغا پمین کی دشمنی وا کانہ ولی حمیم اغستا دادی دوست شو لگا دوست گرم چی بسلی باندی دردمندی داس دوست بجوڑ شی دا طریقی پکاری کا نا چی احسن قولا ادفع باللتی احسن دے طریقوں کو دا دعوت منگویلیو کا نا وما یلقاها الا الذین صبروا یو معنا نشی رسے دے دی مرتبی تا مگر آکستان چی صبرناک دیم وما یلقاها نشی رسے دے دی تا مگر الا ذو حظ عظیم تلوی برخ خاون او دویم ما یلقاها نشی حاصلے دے دا مرتبہ دا نشور کے دے مگر او کسان تاج صبر کی صبرو وما یلقا الا ذو حظ عظیم او نشی حاصلے دے دا مرتبہ مگر اغا چلو ابراہی خاون دی دا دلو ابراہی خاون نے دیتا ہوئی چی اغا سکی دا خلق و اصلاح کی خلق و توحید خی سنت خی او دا خلق و دا شرک و دا بدت و دا دین بچ کی کنا دیتا ذو حظ عظیم ہوئی برخ خاون دیتا ہوئی دید برخ خاون مشرک تا ہوئی چی دا ملک و شرکیات کی او دا میرے و تپرتی کنا اچالا تعویز کی او چالا کوڑی کی او چالا تتبی تلی داوید دا برخ خاون دے دا طریقی دی دیکھ اللہ الذین صبرو پٹول مقام شدائد و مصائب و مشکلات بانے بصبر پکارے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اس وقت تدی خبر علاج خی چکور دا سے بگشتا دے چی بصبر سر دا گے علاج نکی گی بصبر سر کچرے ارسی تا تا دا شیطان نا ستونگا او اسوسا نو کتا صبر کے نو پاگی خو نخلا سے گی اگر بتا ترازی ہوئی با چوگور پلانی دا سے خبریں اکڑی کانزلی نتا اکڑا یرا ما ہوئی چی نسم ہے ہو کانزلی نتا اکڑا وہ لیتا پا دا کمزور ہے سو نبت داو دیتا لمسی لمسی با دا پیریان و شیطان نیا دی بارے اگر با یا دور وسوسی چاہتا چاہیے نا دا دا بندیان دا دیر پدی کے مالا نہیں کنا انور کار روزگاری نہیں خوبا دا کار کئی خواہ چستا خبر باغ تاوی اور خبر وطا تراوڑی اتا با دیتا اوچھا تی چی علم شو سرا ین زغن نکا نبا سر سو پاتی شنو یا با نبا مسئلے نبا پروگرامی نبا تنظیمی نلا دیت چلو تقیخا فستعذ باللہ بس دا اللہ پا ذات سر پناہ وارا زان سر ہوئے چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اللہ شیطان راغلے دے کار را باندے خراب ہوئی داشت کار را باندے خراب ہوئی یا اللہ تمہا بچ کے دزنا انہو والسمیع العلیم اللہ بہتی بچ کی زکا چی اللہ ورید ان کے قبل ان کے لئے پویدار چاپ حال باندے شور دفع شو زکا دا صحیح طریقے نکار واغستے شو شور دفع شو صبر نکار واغستے شو نو سوئی چی مسئلہ بیا شورو کہا دا دلیل و تپیش کہو کنا چی خلق ور شرک مکوی شرک ست ہوئی ومن آیاته اللیل و النہار و بعض دا اللہ دا دلیلون دا توحید ناشپا و رزدیم سمرا فرق دے پا دیکھے و الشمس والقمر و انور اس کو گمے دی لا تسجدو للشمس ولا للقمر اللہ ویلی دی چی نور تسجدی مکوی اس کو گمے تسجدی مکوی دا مخلوق دے سجدہ دا اللہ حق دے دا مخلوق حق نہ دے کاغذ احکارن ورا اس کو میری چڈیر خلق و تکڑی وی سلیمان علیہ السلام واقع تیر شیو کنا خوا کدا سے نور نور اسکوگ میری چی خلق و طویلی دی کنا ورا پیران میرانی سوکو تا شمسوی سوکو تا قمروی آو دی پیران تا سوی کنا لیکن ستا پیر سنو می دی نروی نمی نراز چی خو شمس الاولیاء و طوینو شمس الاولیاء شمس و قمر دا دی مجازی ما نامشتا کنا سور یوسف کی تیر شیو چی خوب لی دلی و نسی لی دلیو ان ریت و حدا شر کوکبا و شمس و القمر مشران مور و پلار نو خلق دیر زیاد پا دنیا کی دی پا عبادت تختی کنا اللہوی دا پیران و میران و دا مرشدان و سیتی دی مکوا چتا تینا نور و سپوک میں جوڑ کری دی وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ سجدے کا اللہ غزات تاجدار سے پیدا کری دی ان کن تم یا تعبدون کہ تا سخاص دل بندگی کو ان کی فین استکبروا کچری لوئی کی او مخاری د دینا فالذین پسا املائک ان ربک چنزدی دی رستا سرپ مرتبہ کی یسبحون له باللیل والنهار اری تسبیح وی اللہ لرا دشپے دروازے ہم لا یسامون رغیستری کی گنا ومن آیاته او بعض دا اللہ دلیلون توحید ندار انکا تر الارض خاشعتا چی توین دا زمکا چی وچ اکرا سنی کن اس امکان نی فیضا انزلنا علی الماء اهتزت وربت کل چی ورمو پدی باندیو گو نو حرکتو کی غفص علی حرکتو کی اور دکشی پاگی بوٹو سارا بے شکا غزات و احیاء چی دا زمکا جو اندے کراملاو کنا لمحی الموتا دا مڑی بوم جون دی کئی کم مڑی دا جب شرک باندی مڑی دی آو کا نخطو تا بیانو کا نبس دی با اللہ جون دی کئی دیر خلق جون دی کو او یاد آخرت آگیا دی بے شک اللہ پار سبان دی قدرت والا دی دا او زجر دی حسن چی مخ کی ذکر شو تا بیانو کا نبیا با خلق ہوئی چی ماورے ماورے دا قرآن ماورے اللہوی وی بکن ما تا معلوم دی زی پی جنما ان اللذین یلحدون فی آیاتنا بے شکا کسان چیغی کجروی کی زمان پایاتنو کی زیوی لحدون مانا یو اغا مخ کی رخا چوی داوی والغو فی شور پا کی جوڑ کے دے الحاد دے کنا دا مانا کی اکثر کشاف کے ہو چبل اعراض و صد دے الحاد دے تو چمخ تناڑی خلق تن منکین دا الحاد دے اسوک مانا تحریف کی پایا تن کے نور نور مانے تراو باسی لا یخفا علینا اللہ کما باندھ پٹ ندی دی سوئی چکن اللہ منگ نوی نی سخت زور نہ دے آیات کے خا لا یخفا علینا ادا پکے منگ نہ تسلی راکی زکا چی منگا ہم کل کل ادا سے بے اوسلی شو چی اخرا ادا ظالمان خدا سے خکارا شرک کی چی مخ کے بے اوسر المدد نوی اوسو سر لیکی بے باقی ادا کنا چی اغاوس المددو اخرا ادا اللہوی تولی لا اخفونا علینا ولی زی نوی نمسو چی تا دمرا پریشان ہے دا پا ما باندی پٹ نوی حضور دا چی وقت پکشتا کنا خا افا من یلقا فی النار خیرن اگا سوک چی اغر زولش پور کین دا غرشو اما من یعطی آمنا یوم القیامة او کا اگا سوک چی راری پا امن باندی پرد دا قیامتا بیا بیا گور دا تقابل ذکر کی لا تستوی الحسنة ولا السیئة ندی برابر گوری ندی برابر عدل تے بیا ہوئی چی افا من یلقا فی النار دا برابر دی دوارا اتا سو آغا سو اینن یو شیدن اللہوی چی یو شیدن اعملو ما شیدن زچی صدی خوخ اینو آغا کوا نبی علیہ السلام ویلیو کنا ان من مادرک الناسو من کلام النبوتی وی خلق دا پخانو انبیاؤن یو خبر یاد کری دا اگر صدا اذا لم تستحی ففعل ما شیتا وی چی حیا دے او غرزو لنو چی سکایی نو اگر کوا دا زورن دا گور ایمالو ما شیتا اللہ وی چی نصبری گئنو زی څه کوي نه کوي انه بما تعملون بصير یقینا لا تاسو په دې کارونو باندې لیدونکي ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم دا دریم زجر د پیراز د قران سره بیشک هغه کسان چې کفر وکړ په دې قران باندې کله چې راغی دیتا نو خبرې نشته دی عذبوا دا قسم مفسرین را وباس هغه کسان چې کفر وکړ په قران باندې کله چې دیتا راغی نو هلاک بشي عذاب کی براشی ذکا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ دا سے قرآن نے انکار ادا سے قرآن تبت قتل اور دے اعراض کو لونا اور عیدل داخل کتابن یو کتاب دے عظیم الشان عزیزن لا مثال له مفسرین ذکر گئی مثال نشتر عزیز اگر تو ہوئی کہ مثال نہیں عزیز الوجود کی دنیا کی وجود نہیں ردی مثال نشتا ردی نظیر نشتا لا یاتیہ الباطل ہاں بلا معنی دا زور غلبہ دا سی کتاب دے چڈیر زور اور دے ذکر چی نشرات لے باطل ردی مخلا من بین یدیہ نول دا مخی نرات لے شولا من خلفی یون درستنا باطل ستوی شبہات سورت کے شبہات کا نفر شبہ کو اتاڑ سخکاری نا کہ شبہ راشی نو قرآن دا سے جواب کی لا یاتیہ الباطل نشرات لے پدی کی شکونا و شبہات من بین یدیہم نبکی دا مخ کی نداست شکونا و شبہات من بین یدیہ سنگا مخ کی کتابوں نو دی تصدیق نو کرے تورات و انجیل اگر کہ خود دی تکذیب نو تصدیق کا نفر نہ دمخ کے نہ سمعلومات دا سے ندی شوی چکو نے قرآن کے ست غلطی شتا ولا من خلفی او نہ تر قیامت پورے بسو خودی کی غلطی راو لکھا تنزیل من حکیم حمید و نازل کر شوی دا غزات چی حکمت والا دے استعیل شوی تسلی پیغمبر تا خام خواہ پکار دا ولی دکہ دا ٹول شبہات خو پاغ باندے کی دکانا ما یقال لکا الا ما قد قیل للرسل من قبلک نشی ویلی تا تدی کافران نا پلعن تعن کی مگر اغا چویلی شویلی پیغمبران تا مخکستانا دغا مجنون دغا ساحر مسحور دے غیتا ہم ویلی و دا تا تا ہم ویلی اس علی خبری دینو تو پا دی بانی پریشان کی گا ما حسن بصری دا مانا تی او امام ماوردی ہوئی چنا وحی آدی ما یقال لکا ما یوحائی لیکا تا تبل وحی نشی کہہ دے الا ما قد قیل للرسل الا ما اوحی للرسل مگر اگا چنور پیغمبرانو تسنگا وحی کرشی وا ناگا وحی تا تم کی گندا دی ولی نمانی ان ربک لزو مغفرت بے شکر استا دیر بخشش والے دیر معافی کی اور دیر مقی و تفریدی خوزو عقاب علیم اگا مالک دے دا عذاب دردناک دا دریم شبھاوا چوی گورا قرآن عربی دے اتا عربی نو زمون دلنا شک نوزی کنا ہنگوی چی دا بس جوڑے دا زاننا نداری جواب کئی خوا ولو جالنا قرآنا آجمیا کچر مونگا نازل کنوی دے لرا دا سی قرآن چی پا بل جبوی عربی نوی آجمی غیر عربی ہر جبا چی وابیا آجمیا اٹولیو شانتی دے جعلنا مانا انزلنا کی مفسرین جعلنا قرآنا اعجمیا لقالو دی وویلو لولا فصلت آیاته ولی ندی واضح آیاتو نددی ولی اگا جب خدیر گرانی دی کنا تا خو عربی وسان جب دا صفا کنا او بل پدی کی چیز سمرا تفصیل کی گئی نفو بل جب کی نکی گورا بل جب کی سکدر موضاحت نشی کولے لکا عرب الوقت کی جغز وضاحت کی کنا لولا فصلت آیاتو ہو ولی ندی واضح کلی شوی آیاتو ندی دا یو اعتراض بے کہو بل بیوی چے آجمی یوں عربی یوں کتاب آجمی دے و پیغمبر عربی دے کتاب آجمی یوں و رسول عربی یوں اگو راشوی دی توقی تاو گو رہے بیا بے دا اعتراض نکول نکا بس ددی اصلاح مطلب نہ دے اعتراض یہ مطلب دے پلو تو آیا ہوا دا قرآن کی سنگ اللہ نازل کرے دے نا دقا سے خدے کا نا بولے للذین آمنوا ہدی و شفاء دا قرآن دار کسان دو پارے چی مومنان دی دا یو ہدایت تے دا ہدایت تے حجت تے دلیل و شفاء او دا علاج دے دا طول مرضنو لما فی صدور دی کی شک نشتا دے او اگر کسان چی ایمان نراؤڑی پدی باندے فی آزانیم وقرن داغی وگنو کی درنوالے دے وہو علیہم عمان یو مانا دار او دا قرآن پدی باندے گرد ورد دے دکولے نشی کنا دا زکوی چی زمان زنو نبا پردو کی دی زمان وگنو کی درنوالے دے کنا چی دا قرآن پاگی گرد ورد شوے دے او دا مانا دے مانا حضرت شیخ ویلی حجتن دا قرآن بپاگی باندھ حجت سی قیامت کی اولائک ینادون من مکان بعید دا حلق دا قرآن دا بیان پو وقت دا سی دے دا کدی چتی آواز کولی شی دا دیر لری زین تشبیح ذکر کرنے پا آدم فہم کی دی دا قرآن بالکل فہم نشی آواز تجبہ کر دے لکہ دا لری نچات آواز کہنا غصاوری ینادون من مکان بعید لکہ دیتا چی آواز کولی شی دلر زینہ دا سلور و شبہ دا چی پیوز الراغلے ونو مونبا منلے ویخو بیاو پا کیسی اختلاف نو اللہوی بورا چی آگا پیوز الراغلے ونو آچاو مانو یقیناً مونور کلیو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورا تو نفاغی کیو مختلاف اکلیشو دا سو دلیل دا حقانیت ندے چکن اختلاف پکنی نو خبر بحقی فاختلف فی کچر نوست دفع سوال لگا نا چگور شبہات طول جواب نوشو عدی ہے نمانی چی نمانی نو عذاب پولی نرازی اللہوی کچر نوی اگر کلمات چی مخکشوی دا درفتانا چی عذاب با قیامت کی ورکوم دینوی ویلے لقضی بینام وصو فیصل کرشیو ولی وَإِنَّهُمْ واو کلپ مانا دا اس سر راضی زکا چی دا دی شک نوزی نو اشک خوب عذاب سر روزی کا نخوا چی دی عذاب نے سکلے ولما ایزو کو عذاب یقیناً دی پشک کے دی قرآن نہ دیدا سے چی اگا شک نخلا سی گی ورزون کے دی لر پشک کے من عامل صالحا فلنفسی چاچا عملو کا صالحا نو فیدے دا قبل زاندہ او چاچی بدو کرنو بوج بے پاغبان دی وما ربو کبی ظلہ عمل للعبید او نظر افستا ظلم کو ان کے بخل بندیانو دو شبہات جوابونو دی ہی سکے اگا ذکر شو نو اس قرآن خپل دعوی ذکر کوئی خوا دعوی سی ہو یارد دا شرک فی الدعائی یارد دا شرک فی العبادتی یارد دا شرک فی العلمی ندا ذکر کوئی خوا رد دا شرک فی العلم ذکر فی العبادت ذکر شو اللہ تعبدو الا اللہ حود علیہ السلام وی فی الدعا ذکر شو ندا اس افی تصرف خوبیا دیا چی راضی کنا چی لہو ما فی السماوات او دلیلنا نرد شرک فی العلم کی دے دے کے خوا الیہ ارد علم السا دے اللہ تا واپس کولیش علم دا قیامت کدھا پیغمبر نا تپوس سیو چی قیامت بکلی نویلیو چی انما علمه عند اللہ اللہ سر دے نا کدھا نورو نا تپوس سیو دے نو بس کدھا جبریل نا تپوس سیو نا غوی مل مسئول عنہو بے اعلی من السائل ما تصفت دا اللہ تفت دا الیہ رد علم السا اللہ تبوا پس کولیشی رد کولیشی علم دا قیامت کی اللہ پی پوئی گی اقیامت نا جی پا ہر سا پوئی گی ولی وما تخرج من سمرات من اکوامها نروزی اغمیوی دخپلو کسورونا چار میوی اللہ مناسب سو کور جو کرے دے خواد کم خلستونی توی کنا نو بس لکا لاس چی پلستونی کی پروتن دغا سے آو وما تحملو من انسام او نگرزی او زنانا پل بچی لرار سمرچی ولا تزاو او نیزی گئی الا بعلمی علاقی چی دا اللہ فیصلوشی دا اللہ علمو وقی والا مقرر کری نو الا بعلمه دل دا علم سر بئی متلبس بئی وہ یوم ینادیم یاد کا چل دی توازو کی قیامت کے اے نہ شرکائی کم دی شریکان اللہ زان ثابت کر شرکائی اللہ شریکان خنشتا نو بزاہ میں کم ور سر دے کنا دی تبوئی کیا استاس و خیال و استاس و گمان و کنا کن تم تزرمون نہ کم دی قالو دی بوئی آذنا کما منا من شہید یا اللہ منگ تا تدا خبر درکو چھ منگ خو دا دی خبر اقرار نکو توبہ تو بہت دا پاک موحدین دی چھ ما مننا من شہید منگ خو چھر دا خبر ندکڑے توبہ آزننا کا اخبرنا کا اللہ تا خبر ورکی اللہ ستا سننا دے خبر منگ تا تدا خبر درکو آلمنا کا چما مننا من شہید مون کی خود دی خبر سوک نشتا اقرار تاسو کہہ لگا سوکھتے چتاسو خدے لر شریکان من لی وضلانم ما کانو یدعون من قبلو رکب شیدینا چی دیبا آوازون کو لگی تپ دنیا کی وزنو او یقین بو کی مالم من محیص چنشتے دید پارا ذرخ لاسے دے تخویف اخروی ذکر کو دلیل پسے وہ زواجر دکھا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر نستڑی کی دا انسان چغواڑی دا اللہ نا خیر و برکت دا دنیا لے لے دعا گانے کی استڑی کی گنا او استادان تنگی چ دعا دے و نکڑا تجمع دعا دے و نکڑا مند دیر خلو کو دعا دے و نکڑا سر بور دی پری خودو ادھا کہا دعا کوا کنا من دعاء الخیر دعا گانے زن لغواری دا خیر و دا برکت اور لے والے ورکی ہم و امسو شر کو رسیدتا سا تکلیف دنیا کی مصیبت فیعوس قنوت نا امیدشی اڈیر خپش قنوت نا امیدشی بیاد چانا نیا خود اخفلو آلیہاو نباز دا مانا کی اگی نبیا نا امیدی چیس را سرا نکرو او قنوت او ډیر خپشی بهتره معنا دا چې د الله نه امید شي او د الله نه خپشی کار ارسو لري نعمتونه مخکې کړي کنه ری یری بیا بالکل ما سره وی سکړي زما خو ټول ور په دې کې تیر شي ما خو هر ورځ نه مونتا دا نوې لوالي غره ډیر مسلمانانو په دې غضب اختلی ښه خوریز کیو خوشحالی او چې لږه د سخت پیراشي کنه بیا ڈیرا گٹنا شکری کی پیما خود دنیا کے ہر وز و نمنتا ہومر میں ٹول پدیس مصیبتوں کے تیر چلو ولین ازکنا ہو رحمت منا کو سکو منگت رحمت تخل طرف ممباد ذرا مست ہو پس دار ڈیر تکلیف نہ چرس دل ہوتا دادا اللہ دو قسم امتحان ہی تھا یو تا ابتلا بن نعم ہوئی نعمتوں پی ڈیر کی عرص پی ڈیر کی چدے الحمد للہ وی کنا او کل پی تکلیفوں نہ مصیبتوں نہ راولی چدے صبر کی کنا یا اوس و قنوت سے دا دو قسم امتحان تمخ کی بن نقم ذکر کو چو امت سو شر او دا بن نعم ذکر کی چی رحمت والا ورکو پس دا دیر تکلیف نہ لے قولن دے بیاوی ہا زالی سمانا هذا حق لي داوی زما حق ده دا زما حق ده کنه ګور په الله باندې خپل حق غنی تکه د معتزله او پشانته ګور چې هغه ده هذا داوی زما حق ده په الله باندې چې مال به خیر راکې مال به مصلحت ګوري یو دا معنا ده او یا هذا لي دا زما سره لایق دي زه د دې سره لایق یم زن تدیر اچت نسبت کی کنا وما ظن سا تقائمتا زخوی گمان نکم چی قیامت براشی ولی رجیتو الی ربی کچی روا پس کلیشو مخفل ربتا ولی ان شاکی ہے لیکن پا قیامت کی خواب ان لی عندو للحسن نزمان پار اللہ سر دیر خیستا خیستا زیون لی منگتی بھی سوالو ننکو چی اللہ جنت الفردوس راکے ان لی عندہ للحسنہ یقیناً زماد پار اللہ سرڈیر خیست ندیم نہ جدن نہ خیر امن امن قلب ویلو او نہ ہلکی ام ویلو چکارو نہ شرک کی او تصف السنتهم الكذبا ابیا چی خلب یرتکین تش دروغ وی ولی وی ان لهم الحسنا مونگ لبا اللہ جنت را کئی کنا اللہ وی خبر با دکما فلننبئن الذین کفروا بما عملوا خبر بکو مونگ دی کافران لرا پاگ عمل چکڑے دے ولی دا غیر ندی خبر چکڑے دے نسنگ تی ندی خبر ننا بما عملوا مانا پا سزا دا آغی عمل عمل نے خبر دے خود سزا نے خنو نے خبر کرا تھا وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ او بسکو پدی باندے عذاب دیر غٹ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ خبر مخ کے للا رہا چھے قرآن سی بسنے بیان کر نہ ہو زمرا دی مشان کتاب دے لیکن دی دیتے نمخ والا ہو عظیم الشان کتاب او قالو قلوبنا فی اکنتن دیوی چیز من ظلون نمانی دی خبر ظلوم نمانی بس ہوئی داغ انسان یادی کل چی منگ انعام کو پہ انسان دم عظیم الشان کتابو تنازل کو آرزا دم اخوارو چیز ما ظلون نمانی دم آپ کو گنو بد لگی ونا آب جانبی اب یا دیر لری چر تلالشی چکم دیتا دا آواز نزی نوال تکی بیادانی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَلَّ جُورَ سِدَّتَ سَمَرَزَ وَمُصِيبَةٌ فَزُ دُعَاءٌ عَرِيزٌ دی بیا دعا گانے کی ڈیر اگدی اگدی ہر دل تپمانا تول سر راغلے اگدی اگدی دعا گانے کی بیا ختم نہ کی او استادانی کی نولی کہ دعاؤں کے زمان پار تا سو دعاؤں نکڑا یہ دزڑے خلاص دعاؤں کے عریض قل ارايتم وتوي خبر را كما تن كان من عند الله قد قران د الله طرف نہیں ثم كفرتم بي وبيان تاسو په دې کفر کړی نو تاسو نه یری کې د الله نه من اضل سوق دې گمراه دا چانا چې په دشمنه لری کې دي سنريهم اياتنا الله وي کدي منی کنا منی کدي اوري کنا اوري زخه به وتاو نازلوما زخه به تو دلیل خیمه سنوریم آیاتنا سنگے چل طویلو چورے مسئلہ بس نکی ادفا باللتی ہی احسن کئی بخل اپشورو اللہ ویزی و تنازلو ما او بخیم دی تخل دلیلونا فی الافاق پدی چاپیر دنیا کی کائناتو کی زمک اسماننا دار دلیلونا عقلیتا یا حضرت قطادہ و مقاتل تن امراد دغا خلی عذابون چی پخوانو قومون لے ورکلی فی الافاق وفی انفسهم حدیث میں بیا پا دے خفل قوم کی اخیموی لکا یوم بدر آتی ندا آخری حتی تبین لهم تردی پوری چی واضح شدیتا انہو الحق خوچ دا قرآن حق دے اولم یکفی بربکا ولی کافی ندر افستان نوالا کل شین شہید چی اگر پہر سبان دے گوا دے اولم یکفی بربکا ولی کافی ندی ربستا مددگارستا چستا امدادو کی دعو سر رسل کی تال اخپل رب کافی ندی پا مدد کی و پا نصرت کی ولی انہو علا کل شین شہید آخو پارس حاضر نازو علا خبردار انہم فی مریت من لقاء ربیم داخل اپ پشت کی دی ملاقات دا اخپل ربنا دا قیامت نے انکار کی الا انه بكل شيء محيط خبردار چې الله په هر څه باندې هاته کوونکی دی د دې په عملونو دی په قاعدو سورته حامیم شورا مخکې سورته کې سلور شبهات داوی جوابونو ادي کې درې شبهات دي یو دایې چې پیغمبر ته وی دا خبره ستانه مخکې چانه ده کړې نو بس ترا دې دا خبره شروع کړه مخکې هوئی چا مونگ ندی اوری دلی تاری جواب باو کی بار بار یو ذلنا دو ذلنا سو ذلنا تر اخیر پوری خواد او دویم شبہ داوا چی گورا مونگ اوکا تکنا چی تا بیان اوکا تا بیان اوکا نمونگ کتابو نراوا غستا ناری کتابو نکی خو دا ٹولی خبری جائز دی اتو دا ناجائز دی ابھی کے ہوٹول خبر جائز کری دی چغیر اللہ تاواز کل دا محبت دا پارا خیر دے اولیاء و انبیاء وسیلہ کل پا دعا کی دا جائز دی ہوئی او دا سے شکرانہ و نظرانہ دا ہوئی جائز دی اتو دان دی جائز کتابوں نے تو دے خلاف دکھو تاکہ جواب دو کہ جی کتابوں نہ راؤ رہے کا نا چوی تلو اللہ میزان را لے گلے او درین داؤ چرمگا خوچ کم عالم نہ تپوس کو نہ اگوئی چی آو دا جائز دی آو دا بالکل صحیح دی ایا تو ہے چی دا نہ دی صحیح چی دا سنگا چل دے مو چی کم ملا نہ تپوس کرے نہ اگوئی طویلی چی ولی دا فولی کرام دیو او نبی علیہ السلام ویلی چی علا فزوروها ندی زیارت لذے کا نا یا خدای تو ندی جواب بو کی ادا بڑی سخت جواب کی رستخا چی باغیانو پس مزے تا خمولا ندی دا جواب بکی پورا دی سوار لسم کے ندا دری شبہاتو اغیر دی صورت شورا کے رت کڑی دری شبہاتو ذکر اغیر پسی راولو